Съвети от учителя, дадени на 2 януари 1921 година в Русе. Болестите в света са необходими. Идва на лошия човек лоша мисъл. Заболява го стомах. Оставете го да боледува, да лежи, да стои в дома си. Иначе ще реализира лошата си мисъл и ще направи зло. Не трябва да се лекува от вас такъв човек. Гладът възпитава. Затова Господ дава глад, да се опразнят стомасите на хората. Всички болести се лекуват с 50-60 слънчеви бани и водни. В половин вана седнал, краката отвън, и се правят разтривки на корема и слабините. Кръвта с тая силна реакция се пречиства. На ден по 2 изпотявания и преобличания. Старата пот не трябва да се връща обратно в тялото. След беседата разговори по същата тема през време на обяд. 13 часа. Първо. Отворете порите на корема, на гърдите и на главата, и човек ще почне да диша. Затворете същите пори, ще престане дишането, ще умре. Това са съответно порите на душата, сърцето и ума. Второ. Днешният силно слънчев ден показва, че хората ще започнат с любовта и огряни със слънцето оживяват и ще възкръснат. Днешният ден е като деня, в който дойдохме в Шумен. Понеделник, 27 декември. Трето. Щом се изменя и променя, то се губи. Например, човек устарява, той се изменя. Трябва да влезем в категорията, дето не се изменя, но се променя. Например, посятото житно зърно. Мъртвите, които са изчезнали, като влезем в духовния свят, ще ги намерим. Всичко в този свят се изменя и променя. Например, един престъпник трябва да се промени и измени своите схващания. Нашият физическия свят е на измяна и промяна. Ангелският свят е на измяна без промяна. Божественият свят се нито изменя, нито променя. Той е основа. Върху него всичко се гради. Четвърто. Мъжът трябва да каже на жена си да обича неговия Господ, а жената да каже на мъжа си да обича нейния Господ. Иначе и двамата ще осиромашеят. Пето. Казват хората, че малките работи не ги стряскали, а само с едно изриваване на детето всички вкъщи се стряскват и освежават. Шесто. Българинът е материалист, че като го стреснеш да му вземеш материалното, става духовен. Седмо. Голямата река, като се влее не в блато и езеро, а се употреби за поливане на градини, ще принесе полза. Богатите и да раздават богатството си, то ще принесе полза само, когато се употреби за благото на другите, а не за застоял капитал безцелно да се изразходва. Осмо. Когато правиш добро, Христос казва, едната ръка да не вижда какво прави другата. Тоест, нисшият човек да не знае какво прави духовният човек. Да не знае нито нисшия човек, на когото правиш добро, нито нашия нисш човек, за стореното от нас добро. Нашият и на другия човек нишето, нисшия човек, са ортаци. от всяко добро, което правим, трябва да останем доволни. Щом сме недоволни, т.е. това е от стария човек, както казва писанието. Като дойдем до волята Божия, не трябва да се двоумим да помогнем. Закон е на един човек в даден момент и определено да помогнат 100 души. Зависи от първия. Ако откаже, и другите ще откажат. Ако помогнеш ти, първият и другите ще помогнат. Можете да направите опит с един просяк. Ако му дадеш пръв, всеки след вас ще му даде и обратното. Божественият закон изключения не признава. Там всякога трябва да се дава. Хората не са давали и се страхуват от него. Така е и за зло, и за добро. Неотменен закон е, като дойдем до тоя божествен закон, за него изключения няма. Има правила за прилагането на този закон в разни случаи. Например, искате някой взаем пари, да си направи нови дрехи, а ти нямаш хляб. Това е лукс. Искате някой взаем да си купи нови столове, а ти се нуждаеш от друго нещо, което ти е необходимост. Не ще му помогнеш. Някой просят, а не искат да работят. Те са банкери от старо време, които сега искат по стари сметки с скъсаните тефтери. На искрено нуждаещите се, небето ще помогне. Има хора ясновидци, които виждат лошата обстановка на някой, отиват и уреждат работата му. Например, изплащат полицата му, без той да знае. Ако някой карат в затвора, не отивай да го освобождаваш. Не му давай пари, защото в затвора ще му ги вземат. Но когато излезе от затвора, тогава иди и му предлагай работа, да го назначат, например, чиновник. Нека си понесе кармата. Докато е в затвора, давай му само храна, облекло и го заназидавай. Сиромахът е щедър в подаянията си, защото друг му носи парите. Лесно взема и дава. Богатият не е щедър в подаянията си, защото сам си носи товара от 80 кг и няма време да снеме този товар, да развърже чувала и да дава, и пак да го връзва и товари на себе си. Следователно, на щедрия човек друг носи товара. Скъперникът сам си носи товара. Който иска да живее много, трябва да има да дава. Тогава всеки се моли за него. Който иска да умре скоро, да дава пари взаем и да чака да ги получи обратно. За такъв човек всеки ще каже, по-скоро да пукне и да не иска дълга ми. Девето. Имаш един кон, крава или друго добиче, които ти са служили. Не ги продавай на касапи, а дай ги на едно бедно семейство без пари, да послужи и на тях. То е за неговото повдигане, като служи и там. Не трябва да се използва ни месото, ни кожата му за своя полза. Щом почнеш да чувстваш съжаление към добитъка, това показва, че имаме вече връзка с животните. Бъдещето ще поправи хората. Нещата ще им станат ясни. Сегашното им състояние е резултат на жестокосърдечието. Сърцето е буци, кораво и трябва да се разработи. Разните системи на говор, които хората обикновено употребяват, са следните. Ще ти изпия кръвчицата. Това е методът на мечката. Ще ти убия. Това е методът на вълка. Ще ти хвана. Това е методът на паяка. 10. Куна произлиза от куан, което значи пчела. 11. Имаш ли богатство? Прави добро, защото като ти го вземе Господ, не ще можеш да правиш добро. Като дойдат комунистите, ще ти убират всичко и ще ти дадат една стаица да се разполагаш и ще бъдеш доволен. Те сега чакат да умре дядо им, буржуата, и да му получат наследството. Дядото го крепят сега с инжекции да поживее още малко. Сега е дуализъм, неестествен брак, съдружие. Слънцето си отива днес, залязва вече. Днес бе един много хубав ден, като пролетен. Днешната беседа за любовта и хубавия ден показват, че 1921 година ще бъде хубава година. Тя носи благодат за хората. Една малка лампичка от ради ще дава голяма светлина и ще гори 33 000 години. Пчелите са научили лакомството от човек. Да крадат, приели са мисълта от своя господар, човек. Пчелите са ясновидци. Те отблизо не виждат. Преместете кошера 4-5 крачки в страни, те ще се ударят в кошера при завръщането си от паша. Китайците, индусите, приятелите на съглашението, сега с болшевиците и против съглашението. Русия е земята, която не се превзема. Тя сама се пази. Тя е свята земя. Който влезе в нея, забогатява. Така стана с Германия. Болшевиците искат да спечелят на своя страна другите страни чрез дипломатическа война. Тяхната шпионска мрежа е първа в света. И англичаните се оплашиха от тях. Пари идват в Англия, отде обаче не може да се узнае. Те са Бог-хак, Божи къмшик, но не са Христовия дух. У нас буржуазните партии готвят нещо против сегашното земеделско правителство. Те разделят земеделците на групи. Има важни въпроси. Всеки въпрос ще се разреши на времето си. Няма да мине дълго време. Добрите хора няма какво да се страхуват. Господ ще каже: този заколете, този оставете. Този оберете, а на този нищо не вземайте. И вълкът, като влезе в кошарата, само определени овце яде. Покрай някои овци минава, без да ги дави, а на други по-далеч не отива. Има неща, които човек може да разреши и изпълни, а има неща, които човек не може. Сега е духът, който плаши богатите хора, а на другите дава импулс и сила. Дядо Петър се отиде, за да дойде пак да работи чрез вселяване. Тоест, той ще бъде там, гдето го турят, да уреди работите. 2 януари 1921 година, неделя, град Русе.